Estamos aquí na emisora de radio do IES de Melide, aquí no 90.5 da FM. Na mellor cadea de todo Melide, na que vamos tratar dos mellores temas. Esperámosvos. Mira como brilla tu piel, tatura. Dímelo, dímelo como es que es tatura. Yo te doy un 20 de 10, tatura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to flap with me. Fala Melide, a radio do IES de Melide presenta Os Trenchas. Os Trenchas, o programa de FP básica. Os Trenchas, un espazo para practicar as linguas e tamén para dar a conhecer o maravilloso mundo da madeira. Os Trenchas, un programa escrito e realizado polo alumnado de FP básica do IES Melide. Por Iván Abeledo, Tori Blanco, Santi Cabo, Álex Casal, Martín García, Daniel Mato, Ángel Montoya, Adrián Pérez, Lucas Rodríguez, Fernando Rodríguez, Damián Varela, Mateo Varela e Diego Vázquez. Os Trenchas, a radio feita con cariño, para ti. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Hoxe presentamos a segunda entrega de O Bar Beiro. Ou será O Bar Beiro? Ou será O Bar de Beiro? Bueno, non sei. O Bar Beiro, un programa que relata, como vos decíamos no noso anterior programa, as historias de Beiro, o dono dun bar que, a verdade, é un pouquiño parvo, como ides comprobar. É tan parvo. Agora escoitamos que cousas suceden no Barbeiro. Xa vos dixéramos que o guión do de Barbeiro foi escrito por Teresa García, baseándose nun programa daquela famosa serie titulada Pratos Combinados, da serie da Televisión de Galicia. Xa veredes como vos resulta familiar todo o que sucede aquí. Dos clientes comentan no Barbeiro. Que bo está este café, xa non acordaba o que era tomar un bo café no Barbeiro. Queres dicir cando levo café? Iso, cando fai beira. Entra unha rapaza, estudante, e senta nunha mesa. Levo o libro para sacar o carné de conducir e ponse a lelo. Unha limonada, por favor. Que rico está este xamón. Xamón? Que xamón? Eso digo eu, non hai tapas nesta casa. Moita tapa, e logo, quem me paga a min o porquinho? Beiro, trae o xamón escondido debaixo dun anaco de pan. Onde está o xamón? Escondido, que non o vexa ninguén. Pero, home, paño do revés. Do revés? Espere, é verdade, así vese menos. Beiro vai para a barra. O estudante, despois de darlle a volta ao prato, diríxese a un cego que está no bar. Xógase hoxe. Sí, e o Celta tamén, pero a Viriña está de malos fumes e non hai o miño para prender a tele e ver o partido, verdade, Beiro? Cala ti, que queres ver? Ou ves andas apañando a lotería da 11 ou do 12? Ves, xe o di o refrán, en boca pechada non entras moscas. Xógase hoxe e vai tocar, que teño un Santo Antón collido pola man. Deixa o San Antón descansar un pouco, home. Veña, dame un. E logo, que faz, nena? Estudiar o carné de conducir. Mira, sabes o que é un triángulo cuns rapaces correndo e coas carteiras na man? Lobos. Lobos, e logo. Por iso corren as rapaces. Ai, Beiro, cada día estás peor. Un conto que lin de pequecho dá má razón. Era dunha nena con carapucha vermella e ia á casa da súa avoa. Ai, Beiro, non ten ganes. Se hai un libro que che dá razón é que o liches do revés. Parvadas, estas rapaces de hoxe sempre queren levar a razón. Entra a repartidora con unha caixa de cerveza no lombo e deixa arriba do mostrador. Aquí está a conta. Veña, Beiro, imos pagar. Por que fala en plural? Se vou pagar eu. Porque son solidario. O solidario é pagar a medias. Anda, nena, dille ao teu pai que cobre na casa do cura. Non sei se cobrarás. Se odio o refrán, sempre pagan xustos por pecadores. Xógase hoxe vai tocar que teño Santo Antón collido pola man. Déame un logo, ande, que xa virá meu pai a mañar o da factura da cervexa. A repartidora marcha e entran dos amigas. Ben, entra neste bar e contoche. Bueno, non é moi alá, pero parece limpiño. Vamos, veña, contame do ligue da discoteca. Era guapo. Guapísimo. Que desexan? Dous viños, por favor. Beiro, poño os viños e as tapas mentras elas beixeaban. Cando proban o viño, decátanse de que está menstruado ca auga. Isto ten auga. Malísimo. Xoga se vai tocar, que teño o Santo Antón collido pola man. Déame dous, a auga non se paga. Oiu, camareiro. Beiro, que fixeches? Que fixen? Non hai que mos entenda. Xesús converte auga en viño e fixo un milagre e eu, convertindo o viño en auga, fago unha falcutrada, non hai que mos entenda. Pois aí lle queda o seu viño. Adeus. E de a gracias non lle pidamos o libro de reclamacións. No barbeiro entra un forasteiro. Veña, vai traballar. Este é o forasteiro. E xa sabes, o cliente sempre ten a razón. Vale, vale. Que desexa? Un bo rape. Vais ter que conformar con un linguado, porque rape non temos. Un linguado non quero, non me vai nada disso da brillantina no pelo. Eu quero un bo rape. Está ben, o cliente sempre ten a razón. Di que quere un bo rape, vai decidirlle que non o non temos. Alago, non sabes dicir de ti? Xoga se vai tocar que teño Santo Antón collido pola man. Déame a min un, fago favor. Aí ten, amigo, xa verá como toca. Mire, sintolle moito, pero hoxe non hai rape. Non vale linguado. Non, eu quero un bo rape de pelo. Non ten tesoiras, un barbeiro sin tesoiras. E logo din que estamos en Europa, un barbeiro sin tesoiras. Perdón, ves o que fixeches? Poñéndolle teu nome ao barbeiro. Este señor pensa que isto é unha barbería. Sabes o que te digo? Ora maño a ti, soiño. Eu estou farta de arranxar todo. O cliente sempre ten a razón, un bo rape. Pois un bo rape é que non estou moi seguro e sen coller as do peixe ou as do podar. A ver, ese rape xa está solucionado. Onde quere a raya? Non quero a raya, quero un rape. Pense o ben, home. A dereita como a fraga, a esquerda como beiras. No medio, pense o ben. Un rape, nin luado nin raya. Bueno, o cliente sempre ten a razón. A ver se con estas tesoiras de podar. Abre as tesoiras, o cliente marcha a correr do bar. Menos mal que o pensou mellor e marchou. Ao día seguinte temos a Beiro malbarrendo o bar e a Beira limpando a barra. Chega o cego sacando as gafas e tirando o bastón polo aire. Tocounos, somos ricos, millonarios. Xa o dicía eu, tanto traballar nesta vida tiña que chegar a recompensa. Vine todo a celebraro, veña todo. Party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. todas as persoas que pasaran polo barbeiro o día anterior foron xa chegando co cupón na man. E foron moitas botellas de cava que se abriron, moitas as cantigas que se bailaron, e iso a pesar de que Beiro estaba escalizado de tantos gastos que se estaba facendo. Escoitasteis O Barbeiro, unha obra escrita por Teresa García, baseándose nuns episodios da serie Pratos Combinados, da Televisión de Galiza. Unha obriña a que lle puxeron o voz do colectivo Os Trenchas, os alumnos e alumnas do primeiro curso FP Básica. E o colectivo Os Trenchas está formado por Toni, Álex, Fernando, Martín, Adrián e Daniel Remeseiro. Estamos aquí na emisora de radio do IES de Melide, aquí no 90.5 da FM. Na mellor cadea de todo Melide, na que vamos tratar dos mellores temas. Esperámosvos.